mbete sing mau sot ke bo singer mbai David. Aye mi yuli ke ba hinger mbai bi bari se. Muka bel bi, bandok lana bi, mi yu o anger nan juk ba ori. Hikuti ba gil kun bo o. Mi yuri hin la mbai wo yu nya geliriliu. Urke siyong si o gelirigbam. Mung ban juk ba ori ke ndo o. Namuru nger mu wo. Njuk ori yu ke lauri na pong mun wili himu. Bafe wo. Kona wili bandona laupuki wo. Tusi ba. Ba hin jugori el tin kandok mim ken ba ke ti pele kununu kan mi yori ha mun ye gbadbad ke tawir ba ye ya ke ba hinger mbai bi bari se awo mu ban tukani se uke se ubango bai tul bai bi mi dimu ke ring dina malki se dek bai sal in mi yori nger mbai bi bandok lana wo nam hang fana ye la ke war tul mbai ri ke kung sal bai kung tul sa onjuguri. Hulli bai kung rap rap ke bai war tul mbai tu kala. Hinger nao o ke geliri riu ke gelsi na ye ke njombi ke kalni. Sa omi tul ye or banger mbai.